ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوب بالعصبه. دی آیت کے اللہ تعالیٰ دا تخفیف دنیاوی دا پارا مثال ذکر کئی پا ذکر دا واقعہ دا قارون ماننی خلاصہ دا تویم قارون تا اللہ تعالیٰ دیر دیات مال ورکڑے ہو دا موسیٰ علیہ السلام قریبی رشتہ دارو دا ترزوے ہو دا موسیٰ علیہ السلام خلاف ہو که اللہ تعالیٰ پا دیز مکہ بانی ورننیستا او تر دا قیامت پر یغخ کا تراوان دے دنیا بانی چرت مغرور نشی دنیا بانی چرت دوکہ نشی. مبصرین لیکلی دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی دین بیانو او د زناکار سزا بیانوله چې د زناکار سزا ده دا تفسیر موردی لیکلی دی او نورم مبصرین لیکلی دی دی قارون یو خذا ولم سواله وی زو تعالی دمر روپی در کما کله چې دا بیان کئ نو تو دا غی پمن کې پاسی دا چې کله مسله بیان کئ نو صدا وای چې تلا مسله بیان او زما سره چې تاغه زینا کړی دي زما سره دې بدګاری کړی ده. هم دغسې وکړله روپۍ وله ورکړلې موسی علیه الصلوۃ والسلام بیان کو ښځه ورکړله دا خبره یې وکړله. موسی علیه الصلوۃ والسلام ته رښتیا خبره وکړه دا خو داسې شوی نه ده ته دا خبره څنګه کې بس ګویا شوله ویل ما له قارون دومره روپۍ را کړي دي هغه یې وشرمه او په شرمونو باندې وشرمېده ډیر جاسوسان داسې کنه او ډیر خلک داسې بس هغه خبره چې الله تعالی بیا دغې راښکاره کړي ان قارون یقینا قارون کان من قوم موسی او دا د قوم د موسی علیه السلام نه دا د موسی علیه السلام د تر زوی د موسی علیه السلام د پلار نوم عمران ابن قاهسو او د پلار نوم یسر ابن قاهسو نو دا دوان د ترونو زامنو. ان قارون یقینا قارون کان من قوم موسی او هغه د قوم د موسی علیه السلام نه فبغا علیهم نو زیاته او که په هغې باندې د دې څه معنی ده یو معنی تفسیر ماوردي یو معنی کړې ده فبغا علیهم یعنی انه کفر بالله په الله تعالی باندې کفر وکړه. دویم معنی تفسیر ماوردي کړې ده علا علیهم بکثرت ماله و ولده زانه اوچتو گانه د موسی علیه السلام او دا غیب مرګرو باندې بکثرت ماله و ولده زکه اولاد زیات الله تعالی ول ډیر مال ورکړیو نو دا غیب په وجه باندې متکبر شو زانه اوچتو گانه په موسی علیه السلام باندې فبغا علیهم و آتیناه من الکنوز او ورکړی مونږ غته من الکنوز د خزانو نه ما ان مفاتحه چې یقینا په دومره قدر باندې چې یقینا چابیان دغه لتنو بالعصبه لا چې خام خادرنی به وی په ډله باندې په وړله باندې اول القوت هغه طاقتره باندې اذ قال له قومه کړه چې ویره قوم د غلات فرح لوی مکه ان الله لا يحب الفرحين یقینا الله تعالی مینه نه کوي د غلوی کوونکو سره تکبر مکه لوی چاري مکه کنه توا بشي دا نصیحت ته قوم بار بار وکه وابتغي فيما اتاك الله اول ټوا فاغت کی درکړی دی الله تعالی ته تدار الاخره کو رستنه یعنی دا مال دی په داس طریقه باندې اولګوا چې و دې کستا اخرت خایسته شي په اخرت دې په خایسته شي د الله تعالی د دین لپاره دا مال اولګوا و ولا تنس نصیبک من الدنيا او مهره خپل برخه من الدنيا د دنیا نه د انسان په خپل مال کې د دنیا برخه ده چې دا غینه خوراک سکا کو کی او دغه سي جامه پیدار تیو کی وغيرها وغيرها د الله تعالی په لار کې خرج کی بس دا خپل برخه د دنیا چې ده ځان له تیم سره استعمال کو خلیکین قیامت په خپل خایسته کا او احسن کما احسن الله الیک او احسن او خلق او احسن او خکوا د خلق سره په صدقه کول سره دا تفسیر جلالین لیکلی دی او احسن للناس بصدقتی او خکوا د خلق سره په صدقه کول سره کما احسن الله الیک دا کاف تعلیلیه ده ځکه چې الله تعالی ستاسو سره خکړی دی الله تعالی ستاسو سره خکړی دی نو تر خلق سره خکوا و احسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض او ملټه فساد ورانه په ملکی په دې ملکی ورانه مکه فساد مکه دا فساد شامل دي کوپر او شرک خوراول ته د مالدارو نو بل خپل مال باندې کوپر او شرک خوراو او دغه سي رسم او رواج بدعات وغيرها او دغه سي په مسلمانانو باندې ظلم زیاته کول وغيرها ولا تبغي الفساد في الارض او ورانه مکه پزما کې بر ملکی ان الله لا يحب المفسدين يقين الله تعالى مننه کې فساد کوونکو سره قال وست هغه جواب ذکر کړي قارون کله چې ته موسی علی السلام او دغه سی خپل خپلوانو مؤمنان مسلمانان ته خبره وکړلې نو دوی تاسو ته پته شته وې دا خو الله تعالی چې مال دا مال لکاونو الله تعالی په دې باندې پویو چې دا حقدار دي او دا خود ما په تجربه باندې ما تر اکلې شو دي د په تجارت کې ماهر ما زه داسیم یعنی د الله تعالی مهرباني هغه نه ګڼه قال دویل انما اوتیتو علی علم یقینا دا مالونه رکلې شو دي ما ته زما د علم د وجنه عندي چې زما سره دي او لم دا د دنیا مهارت ما تر اکلې شو نو ما تجارتونه کړی دي علی علم عندي دا خو زه ډیر زیات ماهر هم دغه مهارت د وجنه ما تر اکلې شو دي اولم یعلم ایدین فویگی ان الله یقین الله تعالی قد اهلک هلا کردی من قولی مخکر دنا من القرون د پیړونا الله تعالی خو مخکر ډیر پیړی تیار ډیر پیړی الله تعالی چیرې تبا کړی دی من هغه څوک هو اشد چا غډیر دی اتکل کو من هردنا قوتن بطاقت کی وا اکثر جمع او ډیر دنا په جماعت کی دنا ډیر په ډلو کی تدن ډلم زیاتوا تدن مالم زیاتو خو غل الله تعالی تبا کړی ولا یسالو عن ذنوبهم المجرمین او تپوس نشی کېدل د ګناهون د دیو د مجرمانو نه د دې سمانه ده دې ځوان بزان خو یې کوي ولا یسالو عن ذنوبهم المجرمون د دې معنی دار چی د یو مجرم د ګنا نه د یو قسم مجرم نه با د چی د بل قسم یعنی د یو قسم د مجرمانو د جرم په باره کې با د بل قسم د مجرم نه تپوس نشی کېدل یو مجرم دی یو قسم ګناه کوي وس د در ګناه په باره کې د بل قسم مجرم نه د در ګناه په باره کې د پوس نشي کېدل ولا یسلو عن ذنوبهم المجرمین او ته پوس نشي کېدل د ګناهون د دیو المجرمون د مجرمانو نه د یو قسم مجرم د ګناه نه د ګناه د بل قسم مجرم د ته پوس بنشي کېدل چې د دا ګناه کړی دا یو بل قسم مجرم دی خو هغه دا ګناه نه کوي هغه بل کوي نو دا غبل نه د دې قسم دا بل قسم کم مجرم چې ګناه کوي د دې ته پوس نشي کېدل ولا یسلو عن ذنوبهم المجرمین فخرج على قومه مروته دا خپل قوم باندې پیژنه تی په خپل ډول او په خاص کې بس مفسرین لیکلی دي په تکبر باندې راوته خپل اصلي خپل فوجونه او غیره خپل مقتدیان نن سبا کې هم دا وسې ډیر خلک شته دي خپل فوجونه راو باسي بادشاهان جشن چره مناوهي نو په خپل ډول او په خاص کې په خپل قره قره کې په خپل تکبر کې پلوې کې راوته پخرجا علا قومه راوت داخل قوم تا پی زینتی پا خپل دول سنگار کی قال الذين يريدون الحياة الدنيا ویل آقسانو چا غی غختل جوند دنیا اغا چا چی جوند دنیا غختل نو آغی دا خبر اوکلل سی ویل یا لیت لنا های ارمان دی چه ویز منگ دا پارا مثل ما اوتی قارون پشان داغی چه قارون تا ورکلی شوی دی غریبانان عاجزان خلکو د ددا تر ټوره چولی دله گاڑی دی خاص دی سپینزر دی سرزر دی اصلی هیری په جون دی نو غریبانان نو وتل وی ارمان دی چوي زمونږم داسې مال وی ان قال الذين ویلا کسانو یریدون الحیات الدنیا چی هغه غختل جون دنیاوی یا لیت لنا های ارمان دی چې وې زمنګ د پاره میسته ما اوتی قارون په شان دغه قارون تور کړی شوی دا انه لزو حزن یقینا د خاوند د برخې د عظیم د لوی برخې خاوند دی یاره د تخلیه برخه ورکړلې شوی دا خا وقال الذين اوتوا العلم او ویلا کسان چې ورکړی شو هغه ته علم د دین مراد څوک دی تفسیر مدارک لیکلی دی ډیره بهترینه معنا ده دغه سره ولي کوي ځان سره دغه یاد کی وقال الذين اوتوا العلم او ویلا کسانو چې غیته علم ورکړل شي د سا علم بالثواب والعقاب غیته علم ورکړل شي د الله تعالی د بدلو د الله تعالی د سزاګانو او فناء الدنيا وبقاء العقبه چې دنیا ختميږي او قیامت تر همیشه لپاره دی هغه تر دې خبره علم ورکړل شي بالثواب والعقاب وفناء الدنيا وبقاء الاخره وبقاء العقبه تفسیر مدارک تغوی قال الذين ویلا کسانو اوت العلم چې ورکړل شو هغه ته علم علم ورکړل شو د الله تعالی په بدلی باندې چې هغه غوړه ده علم ورکړل شو چې د الله تعالی سزاګانې ډېرې زیاتې بدترې دي په قیامت کې او د دې علم ورکړل شو چې دنیا ختميږي او قیامت همیشه لپاره دي نو غوی څه ویل ویلکم تعجب ده ثواب الله بدل الله تعالی خیر غوړه ده لمن امن چا چې ایمان راوړی دی او عمل صالحا او عمل کړی دی نیک ولا یلقاها الا الصابرون ولا یلقاها تفسیر مدارک لیکلی دی دا ها ضمیر راجع دی ثواب الله تا ولا یلقاها او نور کله کیږي دغه ثواب د الله تعالی الا الصابرون مگر غټین غوتا په د الله تعالی په دین باندې چې څوک د الله تعالی په دین باندې ټینګي او تفسیر جلالین وای ولا یلقاها او نور کله کیږي جنت الا الصابرون مگر صبرنا کوتا تفسیر جلالین وای الصابرین علی الطاعه وعن المعصیه څوک چې د الله تعالی په دابیدارت تابیداری باندې ټینګ پاتی او د ګناهونو نه ځان بچ کړی نو دا غیر پر د الله تعالی بدلا جنت د غیر پر ډیر زیات غوړه په حسب نبیه نور او منډمونګه اغل را قارون دره و بيداره او کورونو خزانو دغه دره الارض پزمکه باندې الله تعالی قارون سره د خزانو نه او دغه چېغه کوم بنگلی و غیره وي الله تعالی هغه ورو منډلی پزمکه کې فما کان له من پیاتین نو نو دا غیر پر هیڅ دله ین سرونه من دون الله چې امداد کړو د غسر سیوا د الله تعالی نو ما کان من المنتصرین او نو هغه بدلا غستون کی نو چانه به بدلا غستلی و وسوګه کیږي هغه پرون چراوت او په خاص کې په زینت کې نو د دنیا دار خلکو کوم خبره کړی و وای کاش کارمان زمنګ د غسیمال و نو کله چې دا ولید وای خرچ الله مونږ نه ایتوا کړی دغه غریبی مونږ له خرچ د سوکړک خورو او دغه سابه خورو سور چي دي نو دا ډیر زیات بهتره دي وای کچرته مونږ له الله د سیمال لا کړی مونږ نه شکر وې اوس به الله مونږ هم پریز مکه کې ور منډلې و واسبح الذين او سبا کا کسانو تمنو مکانه چارمان کړو ددر حالت مکانه یعنی حالته ددر حالت ارمان کړو بل امس پرون یقولون ویلغی وای کان الله یقینا الله تعالی یبسط الرزق لمن یشاء پر اخر رزق چل چو غاړي من عباد خپل بندگانو نه و یقدر او تنگی رزق چل چو غاړي لولا امن الله علینا کچر احسان نه وکړي الله تعالی فون من الله خسافه بنا مونږ به مرمنډلې پرېزما کې کې خدار چې الله رب مهرباني وکړه الکه دا غریبی خدا خوښ نه چوس پرې جهنم اوس پرېزما کې کې خطر روان وي وای کانه ډیر تعجب خبر ده لا یفلح ډیر عجیب ده لا یفلح الظالمون لا یفلح الکافر نشی کامیابیدل کافران په حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه کم کس یغه کته په زمکه کې روان دي هغه به تر د قیامت پورې رواني هغه د قیامت پورې په زمکه کې رواني اعاذنا الله منه الله تعالی دې د دغسی کارونو نه د دغسی دنیا نه او د دغسی علو او د تکبر نه مونږ تاسو بچو ساتي چې هغه سبب جوړیږي د پاره د زمکه د ورننه وتلو